Megy a melú, nagy a terhelés, zakatol a gép, folyik a termelés. A nagy világnak hátra adsz, ha harc hát legyen harc. Ki a legjobb, ki az élbrigád, közben az üzem elől elkötik a bingát. A béketábor lázban ég, színkes vörös a cél. A norma abnorma, munka, versenyek és pofa bekoma. Május egyik, ha jó voltál, szólt a beutaló és egy barbukzár. Újra itt a nyár, hát zárjon be a gyár, ilyen a balcsi, nincs több szabály. Álljon le a gép, nyaralni megy a nép, a munka ma sztrájkba lép. Újra itt a nyár, hát zárjon be a gyár, minden szabad, de semmit sem muszáj. Álljon le a gép, nyaralni megy a nép, jár ez a két szép hét. Nagy a meleg, de te sorban állsz, a büfék előtt az osztályharcba beszállsz. És füles jön, hogy pult alatt még banán is akad. Itt lángos és van mi vár, este eljön, fellép a két latabár. Miért nincs mindig nyár, itt a párt vezér és egy futballsztár. Újra itt a nyár, hát zárjon be a gyár, ilyen a balcsi, nincs több szabály. Álljon le a gép, nyaralni megy a nép, a munka ma sztrájkba lép. Zárjon be a gyár, ilyen a dolcsi, nincs több szabály.